moom Baay Déthié nga xam ne macha allah jàmbaar la lool ci liggéey bi. Ñu ngi koy sant bu baax ci liggéey bi nu muy doxee, ndax tey jii dama fee dama fi teew waaye teewaale leen, ndax ñoom seen kàddu ak seen jëf ak seen yéene lépp dañ ma koo dénk. Ndax bi may ñëw rek seen yéene moo doon lépp lu ma fi wax rek mooy seen wax, lépp lu ma fi jëf mooy seen jëf, lépp lu ma fi yéene mooy seen yéene. Waaye lépp ci turu masaku Fouda rek. Rawatina tamit ci ndigalu Diorine mi nga xam ne moom jiite ci liggéey bi, ñu koy sant bu baax. Dina ñaan nga ñaanalu ñu ko bu wér moom Baay Déthié, ndax jàmbaar la lool ci liggéey bi. Bu ko defee ñoom it seen yéene ak seen bëgg-bëgg raw na sax jëf gi nga xamante ne ñoo ngi koy jëf. Ñu amoon yéene yëkkati addiya jébbal la ko sëriñ bi sang bi, te lii ñuy jébbal sa jëmm ju tedd gi ñun yëg nañ bu wér ne bir nañ ne suñu borom nañ koy jaayanteel ci bis yu mel nii. Waaye rawatina tamit ci màggal gu tedd gi nga xam ne moom nañu jublu. Moo tax suñu tànk yi du suñuy tànk waaye tànk masaku Fouda Amérique du Nord la, ndax ñoom ñëpp seen yéene ak seen jaayante seen bëgg-bëgg raw na sax seen jëf, te seen ñaan rek lañ ci soxla dure. Ni ñu koy defee ñuy ñaan yàgg ko ànd ak yéen ci zahir ak ci baatin. Te lépp doon ngërëmal Cheikh Moussa, ndax ngërëmal Cheikh Moussa ñun yëg nañ ne mooy ngërëmal Serigne Touba. Te ngërëmal Serigne Touba ci màggalam gii mooy ngërëmal Mohamed Rasoulaye, te mooy ngërëmal yàlla. Ndax li Serigne Touba am lépp yonent bi moo ko jox, waaye la mu am ci yonent bi yépp yàlla moo ko jox. Kon nag ñun yàlla nañ jaayanteel. Suñu jëf ji xeeb nañ ko lool, waaye tamit xeebuñu ko. Ndax li tax mooy yéene bi, yéene bi nga xamante ne mbokk taalibe yi am nañ ko, moo ëpp doole, moo gën a kawe jëf gi. Te yéene googu ñu am ñu ngi lay ñaan ture nga sàmmal ñu ko ba bu mu dog, waaye yàlla nay dolleeku te bu mu wàññeeku benn yoon. Te saa su nekk rek suñuy jëf di ko tegtale, suñuy jëf yàlla nay dëpp ak suñuy yéene. Yéene bi yàlla na dëgër lool te sax, te suñu tawhid ak suñu taalibe nga sàmmal ñu ko ba mu dëgër a dëgër, dara du ko yàq, àdduna du ko yàq, alal du ko yàq, jamono du ko yàq, temps du ko yàq. Waaye yàlla nañ ko jaayanteeg suñu borom, jaay ko ba mu jeex tàkk ba dootuñu dese dara. Bu ko defee lu mu ci am ci ngërëm jëlaat nañ ko sax jox ko borom suñu borom addiya ba nga xam ne dootuñu dese dara. Te si sa jëmm ji rek lañu feeñu, waaw, ci zahir waaye ak ci baatin. Ndax suñu borom bu la bëggee moom dalay booleeg waayam. Te yëg nañ ne suñu borom nañu àndal, te lépp rek kàddu yéene la. Naane du mën a bari, dañ koy tënk rek. Waaye ngeen yëg ne ture ci turu masakul Fouda Amérique du Nord, Diorine ba di Baay Déthié Fall moom nañu teewee fii di yëkkati suñu addiya di la ko jébbal ture. Da ñaanal nga yàgg fi te wér, te ñii nii ñu koy defee yàgg di ko defee noonu. Ndax ñoom seen yéene kawe na lool, ndax bokk na ci yéene woon nañu barkeeloo lu mel ni ab gélem ci màggal gi, te def nañ ko. Yéene waat nañu tamit leneen ak leneen ba ci addiya bii nga xamante ne maa ngi koy yëkkati di ko teg seen loxo ci turu masaku Fouda Amérique du Nord. Kon boromi pas-pas nañu, borom yéene nañu, te macha allah ndigal moo leen fi bàyyi. Te ndigal bi mooy jëfe ndigal rek, muy jëfal ndigal suñ borom, waaye wattandiku ay tereem. Te yéen nañ ko àndal, yàlla na ànd gi sax te yàgg, te ñu am ci seen ngërëm. Loolu rek lañ ci sàkk tuddee. Bu ko defee kàddu yi ñu ngi ciy jéggalu bu wér, waaye noonu rek la tëddee. Bu ko defee ñu ngi koy barkeeloo rek ci màggal bi. Bismillah, bismillah. Jërëjëf, jërëjëf tere. bokk ci tubaab lépp lu ko yàlla fekk bi ñu caa ko wax na ko ci wolof nekk màggal bi ko cim ba jaar nga aj nga xam ba xam nga yoon màggal bi ci mooy màggal bi tey kon jaf na suñ tubaab wax caara xajjatan lu man bindu fi ci daal hujjatan ala muqallibi xaj la ci commande de mag lay la bu yom ak yaan kon bu bëree boobu nag kon fexe bokk ca moo gën a war neex ca bopp te nag lay cay boole mooy ci lu jëfa da nga dég ci du wax ne raafaqa min illa aljinaan jiimu wala si waaye fa ci xar jir damaa na ñett jëm àjjana damaa na ñett jëm àjjana ñett ñii mënu ma leen bàyyi fépp àjjanaa yi dumam ñëpp ñan la sa todd ko ci dëñ tax touba li abdul muridin faarixin laxumu bi xitmatin aw bi hubin aw adjir ñim àndal mooy ki ko jox xolam te muy dëgg ci moom ci loolu la mag xamul xale bu mu joxe xamul doole bu mu dëgg la ki ko jox dooleem yàlla tax ki ko jox warta gam yàlla tax ñett ñii dafa am lu mu leen yor koo jox sa doole xale gëdd koo jox sa warta gi pour ëllëg koo jox sa xol pour ëllëg kon am na lu ñu yëg li nga ko jox boo liggéey ca nga koo laaj soo mu taa daanaa joxe ñetteel na maye carax xaddi maye ku la neex carax ñu yërëm xaddi ki nga bu ci yàlla mu wax ne xaddi ya du may du carax sëriñ duñ ko may sëriñ duñ ko sarax sëriñ addee lañ ko waaye addee nag li muy firi mooy paas la paas ci la ko jox daa am fu mu bëgg a dem yal ni fat nga xam yoon wa te mën ko fa yóbbu addee paas la paasu àjjan soo ko teg ci loxam sa jonk sa paas ni ki nga xam ne su boobu gaare otam nga ne kaw laa jóg jox ko sa paas mu enquêté la yóbbu la kaw la da koo war su ko defee wàcce na su ko de wàcce ko xaddee kuñ ko jox ci yàlla ga tax sa xel ba rëmm borom duwul ko àjjana ba mu jégal ko boppam su baax ta lam jox ndaw na loolu nag mooy ku la ko jox la jox ko ñàkk ba mu jëg ko wàcc na ba tax suñ ci waxal ne ñi moo ñu bor dañu am tey peem nag du dara lul yóbbu la ci yàlla ba nga yóbbu ko wàcc na loolee nag sa képp xam ne moom ngay jég moo tax ngay def la ngay def moo tax ngay yëngatu moo tax ngay wax moo tax ngay sa jàppane sa lépp yàlla nangul na ko ndax dara neenu ci ndax lépp da ko defaat ci yàlla te loo rek la bu fi nekkoon dem rek amul sens surru boobu leen mooy wàcc ci mboolem jëm yi ma ko watal yàlla ma ko benn surrëtëk la muy nit wàllu surrëtëram fekke na nga du jëmm ja lañ toppoon waaye leer ga lañ toppoon bu doon jëmm ja kekk am ne yeneen jëmm di ko mag loolu ma feeñ suba leer lañ toppoon suñ wa di ko xeñki ci moom du doon jëmm ja bu doon jëmm ja am nañu ko mag te bokk moom lépp ma fi caxutaan nii loola mooy bi ñu ci ñun mooy li ñu def ci yéen nit yàlla na saa yoo ko jegee na mer lay fax ni mel ko mooy lam yëg ko yëg ko lam xam nga xam na muy dund ko dund ko loolu de tam ñaar kenn fa ne loolu dina kon alhamdulilah nangu leen jëf jiite gërëm nañu ko te di leen ñaanal di leen man rek ak bien ngeen man ko yéene yëg naan yëpp yàlla xam na ko kenn yàlla nangul leen ko mat lan leen ko te dafa leen ko ni ngeen ko bëggee mbaa lu ko yeteen jox alhamdulilah yokkute ak barke muy ci li ngeen def waaw yokkute ak barke ci jëf rek lay jóge daa jëf joo xam ne ku ko jëf mu jural la yokkute jural barke mooy lu mel li ngeen def kon nag tontu nañu gërëm nañu ñu leen ñaanal waaw ñaanal daara ji ñaan maslu ko daal ñaan waa Amérique daar jëpp waaw noonu nga xëy ak daa dégg nga xam ne mooy jël jiw mat na la doon waaw kon nag jàpp nañ ko sa góorgóorlu liggéey bàngu te jëm kanam waaw te gis nañ ne mu ngi dox gis nañ mu ngi yokk waaw loolu nag am na solo loolu moom kon nag bu dara taxaw ne lépp jëm kanam ci zaay ne lépp jëm kanam ci bàcc waaw ñu leen ñaan bu baax gis nañ jàpp gis nañ taxawaay gërëm nañ ko waaw yàlla ko yàlla nangu ci gërëm ko ñu konseet na baax baax lépp nañ baax baax jërëjëf nga gën a woote noonu nga woo ko def ma ne mère bi nga doon laaj bi ak yam bi waaw woo ko na ko waaw waaw baax na baax na jërëjëf jërëjëf waaw waaw ñuy fas yéene itam laa jël naa ko gis Touba su laa jàmm nañ fas yéene macha allah jërëjëf waaw ñu dañuy fa jàmm kër macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf.